بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kwa hakika kama ustadh Sheikh hapa alivyotangulia kusema ya kuwa ratiba ni baada ya maghrib insha Allah Taala. Saa hizi hakuna ratiba isipokuwa kwa kuwa amenitaka ni wasalimie tu Waislamu. Asina kumasalimieni, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hakika nimefurahi sana Allah subhanahu wa ta'ala kuniafikisha kufika katika nchi hii au mji huu wa Mombasa, na sikuletwa na safari yoyote isipokuwa ni ziara ya ndugu zangu Waislamu umuman na ndugu zangu ahli sunna khususa. Tume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi ambayo ni hadithi al-Qudus, anamnukuu maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, hadithi ambayo ameipokea Muadh ibn Jabal, yaqulu subhanahu wa ta'ala: wajabat mahabbati, na katika riwaya imekuja haqqat mahabbati, yamethibiti mapenzi yangu, lilmutahabbina fiya, kwa wale watu ambao watapendana kwa ajili yangu. Mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala yatathibiti, yatatahaqqaq kwa watu ambao wanapendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, sio kwa ajili ya nchi, sio kwa ajili ya rangi, sio kwa ajili ya ukabila na mengineyo. Wale ambao watapendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, watu hao watapata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walmutajalisina fiyya, na wale watu ambao wanakaa pamoja kwa ajili yangu, wanaketi pamoja kwa ajili ya mimi, watu hao pia wamepata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walmutazawirina fiyya, na wale watu ambao watembeleana kwa ajili yangu, watu ambao wanatembeleana kwa ajili yangu pia ni katika watu ambao mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala yametahakkak juu yao. Walmutabadhilina fiyya, na wale watu wenye kupeana, huyu akampa huyu na yule akampa yule kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, watu hao pia wanapata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi hii inatupa faraja na maliwazo kwa wale ambao watasifika na sifa za kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, jambo ambalo limepotea kwa Waislamu wengi. Waislamu wengi leo wamebadilishwa ule mtazamo sahihi, ima wako wanaoelewa hivyo au wengine hawaelewi, wanaona ndio sawa. Mapenzi ya watu wengi leo yapo kwenye dunia, imefikia hasa katika miji hii, hata ndugu wa damu hawajaliani. Na uzuri najua mimi, sisemi kwamba nabahatisha, inawezekana mtu yule ni ndugu yake wa damu lakini hana time naye. Inawezekana mtu yuko Mombasa na ndugu yake yuko Mombasa, hii yaweza kupita miaka miwili, labda wakutane kwenye msiba au harusi. Mapenzi hayo Kwa hiyo watu wamebadilishwa mitazamo. Kupendana mali, mtu atamjali mtu kwa sababu ana kitu. Eza akamkata ndugu yake kwa kuwa maskini hana taimu naye. Tazama mali, urafiki wa mali, aweza kwenda kuwazima gari akatoka out, aweza kadha. Huyo ndo atajaliwa. Watu wanajaliana kwa dunia. Huu ndo wakati au ndio tulipofikishwa. Na hao wanaotaka sisi tuiache ile dini, si kwa kurtadi tu, si kuacha dini kwa kurtadi, kutoka katika misingi. Unaweza ukatoka bila kufungwa nyororo au cheni. Sasa watu hawana mapenzi ya kweli. Mapenzi ya kweli ni yale watu wanapendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hebu jiulize, unao mapenzi hayo au mapenzi yako wewe ni asabia? Yani watu wengine wana mapenzi ya asabia, aweza akamfanyia dhulma na uadui mtu kwa sababu tu si kabila lake. Kuna wabajuni, kuna wabarawa, kuna wasomali, kuna waarabu, pia wana matabaka, kuna wale hivi, kuna wamijikenda, kuna hivi. Kudharauliana tu. Japo kuwa wao ni Waislamu, hawafahamu kwamba msingi wa mapenzi Allah ameujenga katika dini. Sasa watakaopendana lillah, Allah ametangaza, watakaopendana lillah, hao ndio watapata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kiukweli tunafarijika sisi hasa ahlu sunna, tunaiona ishara hiyo baina yetu. Sisi tuweza toka huko Tanzania ukaja hapa ukakirimiwa, hawa ndugu watano hawa nimetoka nao Msambweni, hawa si damu yangu. Lakini unaweza kufanyia ikramu, ukaja hapa mashekha wakakupa ikramu, wakakuthamini, waweza kwenda kwa ndugu yako hapa hapa Mombasa, asikupi hata maji ya kunywa. Karibu basi, karibu. Utaondoka lini kwani? Utakuuliza. Hawa na time ya kubize na dunia, hawajulikani hiyo dunia watakuwaipeleke wapi. Watu wengi wamehurika. Kwa mimi nafarijika sana nikija humu, ikiwa tuna ndugu zetu kama hawa wanakuthamini, wameacha wake zao, watoto wao. Wallahi hili jambo la kufurahisha sana. Na maneno nikiyazungumza mimi yanaumiza bwana. Mimi si nasema najua. Mimi watu wa humu nawajua. Illa man rahima rabbi, ndio hawa walorehemiwa na Mola. Waweza wakakaa pia wakakusikiliza. Mwingine atoka tu enda kula mrungi. So kama enda wapi? Enda kula mrungi au enda kutazama TV. Mwisho hata maneno ya Allah hawana time nayo kwa dunia. Hawana time na maneno ya Allah wala maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Toka tutakuta wako spidi, wako moto watu. Tuwaona mtatulia lini bwana? Yani lini watu watatulia hasa? Alhaakum takathur hatta zartum almaqabir. La ilaha illa Allah. Waislamu kwa hakika wamewezwa, wamemudiwa. Waislamu wengi wamemudiwa. Kisema hivyo mnaelewa? Wamepatikana. Illa man rahima rabbi, wamepatikana. Na watu wametengeneza mipango, wamepatikana. Sasa muhadhara ni maghara. Mimi ndio sitaki kusema bwana, mtaharibu tamu bwana, si ndio? Sisi mtu mwingine akaona hiyo magharibi pia sikana kuna kidongo hapa nsije. Na watu wa oga hawataki kusemwa. Na usi hataki kusemwa, hataki kuuswa. Sasa usije ukafichua siri. Mbona leo kuna moto leo, matata leo. Hawataka dini watu Allah, mawaidha Allah. Entertainment, au si? Allah subhanahu wa ta'ala anasema wajabat al-mahabba, mahabbati wajabat mahabbati lilmutazawirina fiha, wale watu wenye kuzuriana na kutembeleana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tupate mapenzi ya Allah, ajalie hizi ziara kutembeleana iwe kwa ajili ya Allah. Bila shaka la nuzaki nufusana wala anfusana, wallahu hasibuna. Bila shaka tukija huku tukifika kwa mashaka zetu, bila shaka twadhania hivi kwamba tumekuja kutembelea ndugu zetu. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala ayathibitishe mapenzi. Ndugu zanguni tu, na kuombeni tutakutana maghrib insha Allah ta'ala, ndio kuna muhadhara yale mapenzi ya kweli ya kupendana kwa ajili ya Allah, tuyafanye wakati wa maghrib. Usije ukakimbia saa sawa au sio? Insha Allah mimi naona tuonane hapo au sio, shukrani. نكتفي بهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى